llegar, ha de ser mi nene, Dios se para mañana. Que llega bien, para romper la cabeza, un sueño llega bien. Para adelante, para atrás, andarás, andarás. Para adelante, para atrás, como un carangueso, el canto te desconta, no se queda ni beso. María llega bien, mirarnos cada semana, y darásme dos niquiños y hogaré llenada de Ana. Pero más no, suntiños no, pasó o día y acabóse o turro. Para adelante, para atrás, andarás, andarás. Para adelante, para atrás. O amor, miña neniña, non é obrigación. O amor é a galinha que saía do corazón. Eu non quero ser escravo de naide. Deixa-me andar, meniña, o meu aire. Que chega ben, pra romper a cabeza, un soíño chega ben. Para adelante, para atrás, andarás, andarás. Para adelante, para atrás, como un carangueso, el canto que desconta no se queda ni peleso. Mi niña llega a venirnos cada semana, y darme los niquiños y ahora eche nada, nada. No, pasó hoy y acabó ese oturro. Para adelante, para atrás, andarás, andarás. Para adelante, para atrás, andarás, andarás. Acabamos de escuchar a Sil Ríos, aproveitamos esta peza de música para dar ya ben vida a un querido amigo, Xosé Antonio Petpose, que vamos a ter unha pequena charla con él. Boas tardes, Xosé Antonio. Boas tardes. Moitas gracias por atenderme. Eu sei que ahora mismo estás preparando unha pequena intervención, posto que vas a presentar un dos das túas últimas creacións, un libro que aí na Asociación Cultural Galega Rosa, digo, perdón, Saudade, está a piques de celebrarse precisamente dentro dunha hora ou así, non? Sí, aproximadamente, sí. Bueno, dillo nosos ouvintes como se titula o teu último libro. Bueno, o último libro titúlase O Náufrago, historia de un naufraxio. Arranca, bueno, arranca de un feito real, aunque despois a novela é pura ficción. Claro. Bueno, como dice a novela, non é máis que uns feitos reales, pero que o momento que eran escritos é pura ficción, non? É aquí, pois, é a historia de un náufrago, de un escocés chamado John MacBarbour, que iba no barco City of Agra, no barco que iba desde Liverpool hasta Calcuta, o 3 de febreiro de 1897, naufraxa en frente dos baixos de Canesudo, en Arou, Camelle, cerca de Camariñas. Cerca de Camariñas. Entonces, este home é un dos superviventes, no libro de O Náufrago explica a historia deste home, as súas aventuras, desventuras, tamén os seus amores e desamores naquelas terras de afastadas do mundo, como son as terras dos Fisterra, non? Bueno, o que lle acontece, tampouco podo explicar moito claro. Máis. O meollo do... Sí. Pero creo que me levo 3 meses presentando o Xetudo en Galicia, a xente que o lee creo que se engancha ben e que queda contenta da súa lectura, cousa que a mí me enche de ledicia, ¿no? Bueno, unha persoa que naceu por aquí a las terras e que coñece precisamente aqueles fins da terra, pois seguro que fará amena ao traballo e a lectura que tú acabas de facer, non? Bueno, a mí sempre desde pequeno sí, eu nací en Ponteceso, como decía Pondal, eu nací en Cabo do Pinal Espeso, eu nací na pequena Ponteceso, ¿no? Sí, sí. Ponteceso pues pertaña á Costa da Morte, ¿no? Sempre desde na nenez pues me chamaron a atención as cousas do mar, sobre todo feitos as noticias que viñan do mar, a parte das treboadas, dos naufraxios, dos afogados, dos aparecidos. Sí. Naquela costa, por iso se chama Costa da Morte, ao longo da segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX, registraronse unha cantidad enorme de naufraxios, non? Sobre todo de naufraxios dos barcos ingleses que iban hacia India, esa ruta que hai do Atlántico. Pero sempre os naufraxios acababan tantos mortos, tantos feridos, o barco levaba tanta xente, pero nunca ninguén escribiu unha historia de un superviviente, non? Entón, a mí ocorriuseme que este John McVarbor podría ter unha historia moi moi bonita, moi chamante en terra. E foi cando me acometín precisamente a escribir o libro. O sea, que, ademais, era un mariñeiro que veu a naufragar precisamente nas costas de Fisterra. Sí, sí, sí, porque él iba nun barco, que xa digo, partida o barco Sitio of Agra, a cidade de Agra, que é onde está o Tamajal, era un barco, foi auténtico, naufragou na madrugada, no amancer, do día 3 de febreiro de 1897. Este John McVarbor era un dos superviventes do naufraxio, non? Pasou unha noite, pois, perdido pola beira-mar, salvouse por un milagro, e despois chega a Camelle, donde lle dan acollida, e a partir dese momento, pois, empezan as tristezas naquela terra, naquelas 23, unha terra tan pobre, empobrecida. Éramos os anos previos á guerra de Cuba, donde a xente viña de Cuba chea de fame, viñan os feridos, porque xa había unha guerra ali, non contra os norteamericanos, pero si a guerra civil, a guerra das colonias. Era un momento moi triste de Galicia, pero tamén moi interesante desde o punto de vista da aventura, non? Claro. Bueno, ya, curiosidade, pola miña parte, o feito de que fora caer en Camelle, que últimamente triste noticia do feito de que aquela zona pois foi asoallada por culpa do... Sí, non? Porque ademais ali é donde estaba o man, non? Aquel... Ah, sí. Bueno, naquela zona houve, na zona que era de Camelle, Muxía, Camariñas, houve moitos naufraxios. O máis famoso de todos foi o do... escola marina, unha escola marina da marina británica que chamaba o Serpens. Inglesa, sí, sí. Que morreron 176 guardamarinas, xente xoven. E claro, como naqueles tempos era dificilísimo pois poderlo repatriar, porque non había os medios que había, pois enterraronse a todos nunha fosa común ali no que hoxe se chama o cementerio dos ingleses, non? Os ingleses, exacto, sí. Que é un sitio que eu as persoas que podan vir ali, que non perdan a ocasión de coñecelo, porque é un sitio onde sintes unha sensación, está mesmo ao lado do Cabo Vilán. Sí, sí. Sintes unha sensación de soledade, de soledade, de onde va afastamento todo o mundo, un silencio, solamente escoitas os latidos do mar, o sonido do mar, é unha cousa impresionante, non? E ali están enterrados, e despois de tantos anos, pues, solamente queda ali unha pequena lousa, pero é un sitio moi romántico, o sea, quizás se ese, o dos Serpens, o naufragio máis famoso que hubo naquela zona. Pues, foron estas cousas que a ti te inspiraron concretamente o feito dos naufragios, a navegación mariña estranxeira, non? Porque na zona aquela da Costa da Morte, bueno, que se chama Costa da Morte porque dicen que antigamente se facían pasear nas noites os animales, as vacas, os bois, nos daban os fachos aos cornos, facíanos pasear para que entonces os barcos confundíanse, acercábanse demasiado ao mar, era cando naufragaban, e parte de aí dice que os asaltaban, estaban a pillaxe e tal, pero eso non foi certo. É unha lenda. A prova é que todos os naufragios que houve ali, a xente daquelas costas sempre axudou os superviventes, incluso dándolle roupas, alimentos e todas estas cousas, non? Claro. Claro, de pequeno sempre escoitas, a xente do mar é moi dada a fantasías, non? Escoitar, pues, esos contos das treboadas, dos naufragios, do que dixía antes de afogados, aparecidos. Eso sí, escuitaba eu de pequeno, oía moito na miña casa cando falaban destas cousas, non? A xente maior. Que precisamente eso é o que lle fixo creer que esta lenda de que a xente pois facía mover o lume pola noite para que os barcos caíran, eso, ou mellor, nalgúnha ocasión na antigüedade, cando eran asaltadas as zonas da costa por os draques e outros piratas, sí, pero naquel momento, ou se últimamente precisamente, non se caracteriza precisamente a zona da Costa da Morte por outra cosa máis que por servicio a todas as persoas que por ali se achegan, non? Precisamente era unha das costas, unha das franxas do litoral galego menos conhecidas. Debido a outra tragedia, como foi o naufraxio do buque Prestige, pois hoxe en día é posiblemente unha das zonas máis famosas, nestes momentos en que está máis de moda, de toda a costa galega. Claro. Tamén debido a outra tragedia. Sí. Que vale máis que non volva a retornar, non? Home, as queira que non, esa guardamos que sí. Bueno, e entonces, falando máis do libro onde se edita, onde se pode mercar, onde estiveches, bueno, seguro que estiveches facendo asignaturas aí na Rambla con él, non? No, esta vez non, porque sabes que pasa que como é un libro que está publicado en lingua galega, sí, pois estimamos que non iba a ter moita acollida na Rambla, pero estive en Galicia, sí. Estive na radio, en prensa, en televisión, e hoxe aquí, xa que onte non podemos ou non estivemos na Rambla, pois hoxe aquí facemos, digamos, encendemos a flama sagrada neste, claro, este curruncho que é a saudade, bueno, a ver se lle damos un pouco de pulos, non, o libro, a ver se a xente o coñece. Porque eso de que el buen paño en el arca se vende, eso ahora ya no es así. Sí, sí, hai que facer e ademais publicidade e ademais presentarlle a xente con agarimo, posto que en realidad, bueno, o agarimo xa yo levas ti precisamente porque tú eres un grande contador. Porque non é o primeiro libro que presentas, sino que xa van uns cuantos, non? Sí, este xa é o número 13. Pues, veñen detrás, non hai novedad, pues mira, un mes que ven publicarei unha novela en castelán. Por eso estou a traballar nun libro de relatos, o sea que... Por eso iba a decir, e ademais das túas colaboracións en revistas e en medios de comunicación bastante amplas, que en realidad, pues, o que te coñece a túa escrita, pues, seguro que estará interesado en búscala. Bueno, agora mesmo entón, todos os que queiran achegarse a saudade, de aquí a un oriño ou así, estarás facendo a presentación. Exacto. Podrán a xente, pues, recibir pois o agasallo da túa asinatura, se é que queren achegarse aí, non? Exactamente, é moi gustoso, para que a xente poda disfrutar con esta historia, porque algo para algo se escribe, non? Entonces, pois, pues, se ti escribes unha novela como esta, que é a primeira novela larga que fago en lingua galega, e ademais que estou moi contento dela, porque non, outras veces non é así, pois pues estás esperando que a xente a merque para que poda disfrutar da súa lectura. Exactamente, é o que nos queremos, é que, bueno, pues queremos, fixémonos eco do teu traballo, é que queríamos darlle a coñecer aos nosos ointes, e, bueno, todos aqueles que quixeran achegarse, pues non teñen, vamos, non cobran entrada para poder achegarse, no, a ese recuncho de saudade, non? E se non queren comprar o libro, que a súa presenza tamén temos bastante. Sí, porque ademais despois serán convidados a un pequeno agasallo de viñiño con a chapa, seguro. Sí. Pues como sempre se acostumbra a facer neses casos. Bueno, Xosé Antonio, xa non te molestamos máis porque seguro que tens que preparar a túa conversa coa xente, que seguro que non será solamente monólogo, sino que aceptarás pues unha pequena entrevista ou polo menos charla, coloquio con todos os asistentes, non? Estou disposto a todo, máis moi contento. Pois felicitacións polo traballo e vale. Que todo, que teñas moitos éxitos. Moitas graciñas, Xosé Antonio. Bueno, adiós. Hasta otro momento. Adiós. Bueno, pues sabedes, Xosé Antonio muy agarimosamente aceptó a nosa chamada. E de aquí un poquinho, cando poñamos esta peza de música que temos aquí para que todos vostedes, despois falaremos con unha persoa que nos acaba de visitar. Non se colga na pared. Despois dunha tempestade chega a calma onde se relaxa a alma e tamén o sentimento. Por moi fortes que foran os ventos, aquel mar tan duro e bravo, si está máis pausado, non vai haber temporal nin forza de mar que nos separe. Y estás unida a mí, yo a ti, como a salgas o fondo dos mares, no habrá que nos separe. Cantas veces o camiño faise duro e periga o amor e tamén o futuro. Despois dunha vida inteira compañeira, quero lembrar o pasado e morrer ao teu lado. Non vai haber temporal nin forza de mar unida a mí. pasar.